200 zł na karcie podarunkowej, a za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją wentylatora i ogrzewania w jednym zapłacisz 1049 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 11 grudnia. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 20 600 000 Polaków już w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Rząd proponuje szczepienie obowiązkowe. O nich dyskutowali politycy w Trójce. W kwalifikacjach był trzeci, Kamil Stoch, oraz trzech innych naszych skoczków powalczy w konkursie w Klingenthal w Niemczech. Ponad 80 000 zł zebrano dotąd podczas akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Na finał licytacja prac plastycznych dzieci. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj resort zdrowia informował o 25 tysiącach nowych zakażeń i ponad 500 zgonach przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów Polaków. O obowiązku szczepień przeciw koronawirusowi dyskutowali politycy w śniadaniu w Trójce. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki pozytywnie ocenił zapowiedziane przez rząd obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, medyków i służb mundurowych. To jest działanie niezbędne, tylko proszę zauważyć, że te działania na zachodzie mają miejsce przy poziomie wyszczepienia nawet powyżej 90%, a Malta 100%, więc czy Portugalia 98%, a my mamy 50%. Większość nauczycieli, około 85%, jest już zaszczepiona, wyliczał wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Jak przekonywał, nie wszyscy mogą to zrobić. Jest jakaś grupa obywateli, która z racji na przeciwwskazania medyczne nie może się zaszczepić, więc też nie chciałbym jakiejś tu wielkiej presji wywierać. W tej grupie nauczycieli też jest ta grupa. Prezydencki doradca Paweł Sałek zaznaczał, że Andrzej Duda sam niedługo przyjmie trzecią dawkę szczepionki, ale na przymus szczepień się nie zgadza. Pan prezydent jednocześnie mówi o tym, że nie możemy Polaków przymuszać do obowiązku powszechności szczepień, no bo to by wywoływało pewien sprzeciw społeczny. Lekarze podkreślają, że szczepienia najlepiej chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i śmiercią. Czterej Polacy, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą, wezmą udział w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, najlepszy z Polaków Kamil Stoch był trzeci. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna liczy na udane loty biało-czerwonych. No już teraz liczę na to. Kamil to jest ogromne doświadczenie, ale też trzeba liczyć na to szczęście, żeby ten wiaterek nie za duży był w plecy i skoczy, on potrafi. No Piotrek też, myślę, że stać go na pierwszą piątkę. Dwa normalne skoki trzeba oddać i wszystko wraca do normy. Początek zawodów o 16:00. Kalifornijczyk oskarżony o atak na policję podczas styczniowych zamieszek pod Kapitolem uciekł ze Stanów Zjednoczonych. Według śledczych jest na Białorusi. 49-latkowi postawiono 14 zarzutów. Mężczyzna nie stawił się wczoraj w sądzie. 16 lutego uciekł z USA. Według jednego z dzienników miał on w ubiegłym miesiącu pojawić się w programie białoruskiej telewizji państwowej oraz w mediach rosyjskich. Opowiedział tam o swojej podróży do Mińska. Przekazał, że stara się o azyl polityczny. Uwaga na lawiny w górach. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy przestrzegają turystów. Warunki w wyższych partiach gór będą dziś trudne. W Bieszczadach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Warunki turystyczne są dość dobre, ale na razie utrzymuje się mgła. Jutro spodziewamy się obfitych opadów śniegu, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Zdzisław Dębilski. Śniegu jest 15 cm w Puszczykach Górnych, 11 w Cisnej i w górnych partiach troszeczkę jest więcej śniegu, nawet miejscami do pół metra, a spodziewamy się to opadów troszeczkę większych, więc to powinno być zdecydowanie bardziej zimowo. Śnieżyce sprawią, że może wzrosnąć zagrożenie lawinowe. Rozpoczął się finał akcji Choinki Jedynki. Podczas 5 dni akcji zebrano niemal 85 tysięcy złotych. Słuchacze oferowali pieniądze za przedmioty przekazane przez polityków, sportowców czy artystów. Podczas finału będzie można wylicytować 20 prac dzieci, które wygrały w konkursie plastycznym i 12 dzieł podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Zapowiadają Karolina Rożej i Daniel Wydrych z programu Pierwszego Polskiego Radia. Ostatnia i najważniejsza licytacja niezwykłych dzieł plastycznych wyróżnionych przez jury w kolejnej już 20 akcji Choinki Jedynki. A Państwo jak zawsze nie zawodzą. W tej chwili na naszym koncie już 2600 zł. Można licytować, przypominam, m.in. telefonicznie. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie Fundacji Mimo Wszystko oraz Wspólnoty Chleb Życia, którą prowadzi Małgorzata Chmielewska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, muzyka latino, czy muzyka podzwrotnikowa, zawsze taka beztroska. Jak mają troskę, to troska jest związana z tym, że jakaś miłostka nie wyszła, poszła sobie, ale też pod koniec piosenki, jak ona trwa dłużej niż 3 minuty, to już pod koniec piosenki zapomniał, że poszła i zaczyna rozglądać się za jakąś nową okazją. Więc muzyka podzwrotnikowa zwykle beztroska i czasami dostaje pytania, czy oni kiedykolwiek coś na poważnie, czy tam jakiś song poważny ktoś śpiewa. Ja omijam te gatunki, bo brazylijskie są takie tam smutne, są bossa, jest smutnawa i tam jest wtedy więcej smutnych treści. Natomiast takie typowe latino, merengue, salsa, tam w zasadzie nie ma miejsca na treści poważne. Jest wyjątek jeden, taka grupa tematów, revolution, rebelión, czyli rewolucja, rebelia i bunt. O tym pojawiają się piosenki, one wtedy nie są smutne, tylko są takie buńczuczne są, no bo bunt, bo rebelia, bo rewolucja. I ten tutaj o wojnie śpiewał, zaczynając od tezy bardzo pięknej i poprawnej, że la guerra mata, hermano. Wojna to zabija. Bracie, powiedział do tego po drugiej stronie okopu i bandido się pojawiały przeróżne okrzyki. W tej pieśni była taka myśl ludu latynoskiego. Ten lud jest milczący najczęściej i bardzo dużo daje sobie zrobić. I mi się tak przypomniało, w grudniu mi się zawsze przypomni, bo mamy te rocznice grudniowe przeróżne, grudzień 70 i tam stan wojenny mamy, no więc te grudniowe rocznice są takie, taką grudą historyczną i mi się wtedy przypominają piosenki z Ameryki Łacińskiej, które opowiadają o podobnych sytuacjach. Ja stanów wojennych w moim życiu widziałem ze 40 w bardzo wielu krajach. I oczywiście tak jak w Polsce dało się żyć, tak i tam się daje żyć. Przecież jeździłem na wyprawy, a trwał stan wojenny. No daje się żyć, bo stan wojenny nie polega na tym, że się życie zatrzymuje, tylko że but zatrzymuje się na twoim karku albo gardle. No i ten latynoski lud o sobie mówi, śpiewa tak, że to jest milczący lud. Trwa wojna. I narasta sprzeciw, i narasta cicha niezgoda na niesprawiedliwość. W ciszy jesteś, a kiedy jesteś w ciszy, to jesteś sam. Dopiero gdy ktoś zakrzyknie, nie lękajcie się, albo rodacy, albo coś, co my znamy, niech zstąpi duch twój, wówczas orientujesz się, że jest nas więcej, że jest nas cały naród i można się władzy postawić. I o tym będą dzisiejsze piosenki w różnym charakterze latynoskim, żeby się państwo przekonali, że oni na poważnie też potrafią, tylko po prostu wybierają radosnego ducha, chociaż życie mają dużo cięższe od naszego. Bo w Polsce widziałem tylko jeden stan wojenny, a w Ameryce Łacińskiej ze 40. Oni mają przeświadczenie takie pomiędzy latynosami, że są wszyscy jednej krwi. Nawet jak ktoś ma kropelkę krwi indiańskiej, to jego identyfikacja jest taka, że poza tym, że jestem Kolumbijczykiem, a on jest Wenezuelczykiem, a ktoś tam jest z Hondurasu, to poza tym łączy nas una sangre. Mamy jedną krew i w zasadzie jak spojrzeć głębiej w oko, to tam twój rodak, una sangre, jedna krew. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Oh! ritmo de humanidad. Te same rytmy, co zawsze, co w każdej podzwrotnikowej, a proszę, potrafią na poważnie, jak się skupią. No wolą się nie skupiać akurat na tym. Było o tym, że chłopiec się urodził i matka mu świat dała, a potem jakaś wojna przychodzi, jakaś opresja i La Bestia się pojawiała w pierwszej piosence i w następnej i w jeszcze kilku się pojawi. Bestia, bestia. No to przeróżnie można sobie to tłumaczyć, ale to słowo po polsku jest czytelne. Mimo, że po hiszpańsku je powiedział La Bestia. I ta bestia jest czarna, albo brunatna, albo czerwona. I matka dała dziecku świat, czyli urodziła. I tutaj wojna i świat nasz się zatrzymała, ziemia i tak się dalej kręci. I okazuje się, że na tej ziemi ciasno nogami ją oplotła, siadła na niej, obsiadła ją bestia i jest wszędzie. I śpiewane było, że decina aż ta Puerto Rico, od Chin po Puerto Rico, ta bestia wszędzie łapę swoją albo nogę przyczepiła do ziemi. Okropne, okropne historie. Może jakoś pójdźmy w kierunku nadziei, bo się smutno zrobi, a tak nie może być w audycji podzwrotnikowej, żeby było smutno i bez nadziei. Una sangre, jak mamy wspólną krew, jakiś naród albo inna większa trochę wspólnota, to co to daje? Za chwilę zaśpiewają właśnie artistas de Puerto Rico, zaśpiewają Somos la Fuerza Latina. Przez to, że mamy wspólną krew i tę muzykę wspólną mamy i ten temperamento mamy, to potrafimy sobie rewolucję, rebelię albo bunt zrobić. I pomimo, że jesteśmy bezsilni, pojedynczy, to jak ktoś krzyknie, to nagle okazuje się, że my jesteśmy Fuerza Latina. Fuerza to jest ta siła taka od Boga dana. Bóg jest potężny i ma fuerza w sobie. I oni o tym śpiewają, że czują w sobie taką moc pokonania każdej bestii. Czy czarna, czy czerwona, czy brunatna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Compartir en otras tierras a París. Aparicio, Concepción, se conocen por doquiera. No se diga de Tony Armas, sierra de grandes estrellas. Nuestra sangre latina le da el sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. Nuestra sangre latina le da el sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. México lindo y querido, tu ranchero es mi pasión. Le dan siempre el colorido cuando juegan al béisbol. Valenzuela, Bobby Ávila son de nuestro corazón. El pedazo más querido por su gran aportación. Nuestra sangre latina le da sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. Nuestra sangre latina le da sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. Roberto Alomar, cuando juegan me fascina. ¡Que viva la pelota! Ale się rozkręcili, już maszerowali przez miasto i zwycięstwo nastąpiło. W Ameryce Łacińskiej wszystko jest raptowne. Miłość jest raptowna. Żal po stracie kogoś jest raptowny i szybko też mija, wybucha niesamowicie i mija bardzo szybko. Pogrzeby też są raptowne. U nas żałoba trwa rok, u nich trwa 7 dni i po wszystkim już potem życie się zaczyna toczyć starym trybem. Wszystko jest raptowne i w związku z tym takie wybuchy jak revolution, rebellion, rebelia, bunt i rewolucja po naszej stronie świata to zwykle jakaś działalność spiskowa najpierw następuje, ktoś napisał manifest, a ktoś inny go wdraża, ktoś jest w konspiracji wiele lat, a potem jeszcze ma wyrok na Syberii, posiedzi 20, wróci, zrobi powstanie, a w Ameryce Łacińskiej to raptownie wszystko się odbywa. No niby był spokój, junta sobie rządziła, rządzi sobie junta i nagle łubudu i się obaliła, bo naród po prostu powstał. Jeden coś tam wrzasnął. Oni tutaj śpiewali, że nuestra sangre latina como fuerza divina, ta nasza krew wzburzona, pienista, ona jest jak siła od Boga, jak Duch Święty we krwi płynący i kultura potente była ważna. No wiadomo, że marksiści w latach 20. w Niemczech siedzieli, tam się skrobali w głowę, czemu im nie wyszło, czemu nie jest tak, że proletariat chce wszystko obalać, i doszli do wniosku, że jak jest rodzina, do tego religia i kultura potente, tak jak oni śpiewali, to się nie da obalić, bo są mocne podstawy, więc trzeba się zabrać za rozkręcanie kultury, religii i rodziny i wtedy może się uda jakaś ogólnie rewolucja. No i w Ameryce Łacińskiej ta kultura potente bardzo ważna jest. Słyszeli Państwo może, jak ktoś jest wdrożony do tej audycji, to rozpoznał, że przez chwilę udawali, że śpiewają po wenezuelsku. Nie w sensie, że język zmienili, bo to był ten sam hiszpański, tylko maniera była wenezuelska i była w drugiej części była maniera meksykańska. Tak dali taki sygnał, że właśnie fuerza latina, nie tylko Puerto Rico. I wszyscy do kupy. Stan wojenny. Czy to tam, czy u nas, wszystko jedno, on nie może być nigdy samą martyrologią. Tak się żyć nie da. To za okupacji u nas były zakazane piosenki. Po tramwajach młodzież latała i śpiewała zakazane piosenki i było wesoło. W Polsce w stanie wojennym były te podziemne kabarety, były i były napisane na murach, mój ulubiony, generał Jaruzelski, czarne okulary i trochę Pinocheta przyglądał i tak dalej, więc przypominał, więc mówili, że to junta wojskowa, bo same wojskowe tam były i w związku z tym na murach się pojawił napis junta, junta po hiszpańsku się pisze junta, junta juje. I za ten napis, jak złapali cię ze szprejem, to można było iść do więzienia i dostawało się wyrok, ale nigdy nie było napisane za co konkretnie, za jaki napis. No bo za junta juje, to co to jest za napis? To nie ma kary za to. Za wandalizm była zawsze kara. To był moim zdaniem najśmieszniejszy logotyp tamtej władzy. O, tak to nazwijmy. To teraz piosenka taka, która będzie trochę kwaśna, ale też jeszcze będzie mocna, do tego La Cucaracha. Znają państwo ten utwór? No, karaluszyca, karaluszyca, że ona chodzić nie może, bo skręta sobie nie zrobiła. To nawet nie mogę mówić, z czego skręta. Skręta, jak dzieci słuchają, to chodzi o skręcanie samochodem. No więc ta La Cucaracha to jest znany utwór, a tutaj został przerobiony na utwór rewolucyjny. Coś jak nasze zakazane piosenki, że melodia niby niemiecka Fräulein Schmäulein i Niemiec siedzący w tramwaju się nie orientuje, myśli, no śpiewają po polsku jakąś naszą znaną niemiecki przebój, natomiast tekst był podmieniany i tutaj do pieśni znanej wszystkim latynosom La Cucaracha artystka dołożyła opowieść o tym, jakie to karaluchy wypełzły niszczyć Amerykę Łacińską, na przykład taki Che Guevara. To jest tak jak ta obrzydliwa karaluszyca. Usłyszą państwo i La Cucaracha będzie i Che Guevara też będzie w tej piosence. La Cucaracha, La Cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta la marihuana, marihuana que fuma. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. Omisión. murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. To jest artystka totalna. Jakbym miał telewizor, to bym Państwu pokazał. Rzadko po nazwisku jadę Lila Downs. Jak ktoś znajdzie, to trzeba słuchać po 15 razy każdej piosenki raz za razem. Tutaj słucham po raz kolejny i dopiero teraz zauważyłem, że ona jeszcze pod tymi tekstami, które wygłosiła, kazała włożyć klarnet klezmera, który dodawał komentarz na czwartym poziomie muzycznym do tego, co mówiła. Del Partido Comunista Jano Kirakasinara z partii komunistycznej tak walczyli o nas, a nic nie zostało, tylko obsiedli grubszą forsę. I Junta de Naciones się pojawia, czyli Narody Zjednoczone, które się zastanawiają, gdzie by tu bomby spuścić. No tam jakieś Rady Bezpieczeństwa są i radzą, czy wolno bombę spuścić, czy nie. Po wszystkim pojechała ta pani. Nie wiem, czy tam się dobrze zna na tych sprawach, czy nie, ale emocja była szczera. Bo naród nie musi się znać. Naród ma prawo reagować emocjonalnie. Władca musi łaskawość okazać po to, żeby naród potraktowany łaskawie ukłaniał się władcy i tak dalej. Natomiast no, naród już sam sobie roztropny być nie musi. Ci Latynosi tak właśnie reagują spienioną krwią swoją. A o co zawsze idzie w Ameryce Łacińskiej? Zawsze od początku. Za czasów Inków, Majów i Azteków chodziło o ziemię. Kto ma ziemię? Czy ja mogę ziemię uprawiać, czy to jest system feudalny, czy ona jest moja, czy będzie moja za tydzień, czy mnie gdzieś przeniosą, czy to jest praca niewolnicza, czy to jest moja działeczka kochana, moja ziemia. I czy będzie, potem przyszli Hiszpanie i znowu o to samo chodziło w tych latyfundiach, czy to jest moja działka ziemi, czy ja mogę tę kukurydzę tutaj sobie, proszę pana Hiszpana, zrobić. I potem za kolejnych wszystkich władz zawsze chodzi o to samo. Justicia, tierra y libertad. I to nie musi być wolność na wielkich przestrzeniach. Ja chcę być wolny, śpiewa Latino, za chwilę zaśpiewa. Tierra, ziemi, kawałek ziemi chcą mieć i justicia, żeby panowała taka ogólna sprawiedliwość. A właściwie nawet można by to skrócić jeszcze do latynoskiej małej chałupki, żeby taka porządność panowała między ludźmi. Że jak ktoś coś ukradnie, to żeby oddał albo żeby mu łapę odrąbali maczetą. Taka po to nawet nie jest sprawiedliwość instytucjonalna. I zawsze o to chodziło. I te dwa nazwiska, które się pojawiły w pieśni poprzedniej, tutaj wrócą. Zapata i Pancho Villa. To byli wataszkowie okropni. To byli jak nasz Jakub Szela, potrafili no, u nas kosami, a tam maczetami, po gardłach się jeździło, ale jednocześnie chodziło im o podstawowe rzeczy, no realizować nie umieli tego, ale chodziło im o podstawowe rzeczy, które się w tych trzech słowach zawierają: justicia, tierra i libertad. Justicia, tierra y libertad. Tierra y libertad. Oye tú mi canto. Oye, oye. Oye tú mi llanto. Oye, oye. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka latino i w rytmie, i wszystko, i tropikalna pod każdym względem, i od sasa do lasa, bo od ludowej do takiej prawie rockowej, jak przed chwilą. I co? I latino, i na wesoło, a potrafią czasami z dużej okazji zaśpiewać jak Kaczmarski, jak była to Kudżawa i tak dalej, poruszyć temat poważny. Nie robią tego często, nie robią tego długo, ale śpiewają czasami, potrafią pogrozić władzy swojej, tak jak ci tutaj sugerowali, że możesz zakneblować lud, ale on nawet gdy milczy, krzyczy, w sobie krzyczy, pod kneblem krzyczy, pod maską, pod czarczafem, pod czymkolwiek, pod udawaną twarzą pełną lojalności wobec władz. Lud i tak się domaga swego i za którymś razem trzaśnie. I można sobie wsadzać nas do więzień, a i tak nic nie pomoże, zaśpiewają następni. Smutnych piosenek o więzieniach jest kilka u latynosów, bo to jest zjawisko bardzo widoczne i groźne. Te więzienia u nich za byle co, można trafić do więzienia takiego, że państwo by za coś wielkiego w naszym świecie nie trafili do takiego więzienia. No okropne są. To się przypominają różne książki, tam opowieści, fantazy, które przenoszą nas w czasy podobne do średniowiecza albo jeszcze wcześniejsze. To się nam przypominają jakieś egipskie systemy, jak się ogląda więzienia. Widziałem trzy więzienia z bliska w Ameryce Łacińskiej. Jedno w Boliwii, drugie w Ekwadorze i trzecie w Meksyku. Inne tak z powierzchu trochę. I to wystarcza człowiekowi na całe życie. Potem jak widzisz policjanta, to omijasz. To jakbym miał do wyboru iść na rozpędzone ZOMO albo iść na policjanta w Ameryce Łacińskiej, który tak po prostu stoi na rogu i może mnie wysłać jednym ruchem paznokcia, może mnie wysłać do najgorszego więzienia na kuli ziemskiej, to bym chyba wybrał to rozpędzone ZOMO w pełnej zbroi. No i w następnej piosence pojawi się coś takiego. Więzień będzie głównym bohaterem. Oye, te hablo desde la prisión. Suerte. Vuelve el lamento. Fruko. Często występuje u mnie i zawsze śpiewa o jakichś głupotach i dodatkowo jest śmieszny z wyglądu, z zachowania i piosenki ma pasujące do swojej aparycji, do swojego zachowania, no do swojego amplua, tak by się powiedziało elegancko, pasują jego piosenki do takiej ma amplua trochę, że niepoważne. Jakby próbował sprzedawać polisę, to państwo pękali ze śmiechu, a on by próbował na poważnie sprzedawać te polisę. No i właśnie nikt się po muzyce latino nie spodziewa głębszej treści, głębsza w sensie może być, że utonął w miłości, to na tyle głębi, albo w jakimś dole strasznym, gdy miłość odpłynęła, no to takie u nich głębie, albo we flaszeczce głęboko się zapuścił i tam szuka dna i już czwarte przebił, to takie głębie mają. Natomiast, żeby o poważnych sprawach śpiewali, to się nikt nie spodziewa, jakbym nie powiedział, że było o poważnej sprawie, a ktoś nie zna hiszpańskiego, to by nie zauważyłby. No to taki dysonans poznawczy, jakby nagle na festiwalu Disco Polo pojawiła się jedna czysta disco polowa piosenka klasyczna, taka jak tam oni mają wszystko i pan w garniturze w grochy wychodzi i zaczyna śpiewać w tym rytmie i w tym trybie i w tym garniturze w grochy o zesłańcach na Syberię i o żołnierzach wyklętych. To mniej więcej taki dysonans poznawczy. No i następna najważniejsza rzecz będzie zawsze justicia wraca w tych sprawach. Sprawiedliwości ludzie szukają. I szukają jej wszędzie. Jak nie mogą znaleźć, to czasami ktoś ich wykorzysta albo sami się stoczą w kierunku rewolucji. Rewolucja to jest zawsze oszustka. To jest zawsze ten karaluch, który po kuchni chodzi. Rewolucja dobra nigdy nie jest. No, ale jak człowiek sprawiedliwości nie może znaleźć, to ma takie naturalne poczucie, że musi ją zdobyć. Jak nie może znaleźć, jak nie ma danej, a przecież z obowiązku powinna być na tacy podana sprawiedliwość ludowi przez władcę, jakimkolwiek władca jest, jednoosobowy, czy grupowy, czy parlament, czy co tam, czy król, zawsze o sprawiedliwości oczekujemy. Jak tego nie ma, takiej boskiej, prawdziwej, czystej, to ludzie właśnie szukają sposobu, może rewolucją zdobędziemy sprawiedliwość. No i w następnej pieśni będzie o poszukiwaniu sprawiedliwości, justicia. Szukałem cię wszędzie. Na ulicach, szukałem w telewizji, w książkach, w gazetach, szukałem w szkole, szukałem po sąsiadach. Nigdzie nie ma. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na